Szevasztok! Megjöttek a magyarok! Jelentenek az oroszoknak? Mi a helyzet? Jó reggelt, Ádám! Hogy vagy? Jó tett a hétvége? Energiázálva vagy? Nem annyira aludtam. Én meg valószínűleg tüdőrákos vagyok. Mi? Nem tudom, kölgök már, jó, hogy az ne nyavajogjunk már az elején, itt energiával kell kezdeni. De semmi baj, mert felvillanyoz minket, Magyarországról beszélhetünk, és ez milyen jó. Büszkeséggel. Megjöttek a magyarok! He! Na, akkor kicsit felvesztük a fonalat, hát igen, ez hosszú volt. Hétvége volt, úramisten, mennyi minden történt. Óriási buli volt a hétvégén, csak nem voltunk meghívva szípeken. Ja, azt hittem arról beszélsz, hogy a barátaink elmentek a feleségeinkkel. Igen, arra meg voltunk hívva, csak én gyerekekre vigyáztam, te meg szenvedtél otthon. Szenvedtem otthon. Úgyhogy mi jó gyerekek voltunk a hétvégén. Se a barátainkkal nem ittunk, se a szípeken nem. Mm. Pedig az utóbbit azt mi fizettük. Igazán a másiknál legalább a barátaink maguknak fizették a piákat. A szípeknél. Ki fizeti a szípeket? Az nem, hát nem TC-s. Aztán hol fizeti, amit nem, mi adtunk oda ingyen? Alapjogokért központ. Igen. És ki fizeti az alapjogokért központot? Várja. Na vajon ki fizeti? Biztos benne van az adóm. Például a Comic-Con is volt, azon se voltunk, és Board Game Expo. Arra lett volna legjobban kedvem elmenni a négyből. Amúgy nem. Egyszer ki kéne menni, miért nem megyünk ki? Voltunk már Comic-Conon többször is. És én, hát én egyszer sem. Tavaly elmentem, a gyerekeket is elvittem. Azt gondoltam, hogy jó a gyerekeknek is, mert mindenféle emberek vannak beöltözve, sem úgy tetszett neki. Az a Comic-Con az egyetlen, aminek nekem egy kicsit ilyen lehangoló része. Amúgy maga a Comic-Con, hogy beöltöznek az emberek, megcsinálják a saját ruhájukat, és sokszor hónapokig dolgoznak rajta, ez tök menő. Ez a része nagyon tetszik. De ez a, kicsit ez a bucsú jellege, amikor ilyen sztárokat meghívnak, és akkor azok a sztárok mindenféle videóbeköszönés, meg odajönnek, és olyan sztárok, akik nyilván, aki hollywoodi top A-listás sztárának nincsenek ezekre ideje, de mondjuk régen volt egy sorozatban, amit szerettek, vagy... A Xenából a harmadik szereplő, nem, amúgy most is volt a Boys-ból az egyik csaj, akinek még most jön ki az új évad. Olyan, mintha ezeknek a színészeknek ugye, ha már nem relevánsak, vagy már nem annyira foglalkoztatják őket színészként, akkor ez egy útja ezeknek a színészeknek, hogy ilyen komikonokra járnak, és akkor ott fotózkodnak, meg paneleken beszélgetnek, és akkor ebből élnek onnantól kezdve, hogy van az a karakterük, ami egyszer híres volt. Amúgy Amerikában is megy ez a biznisz, csak valamiért nekem ez ilyen lehangoló, hogy így elhozzuk azokat, akik már nem olyan relevánsak, de ismered őket, szereted őket valahonnan. Uh-huh. Ja. Mint a ilyen régi sztártekes arcok, csak azok Amerikában. Igen. Na de látod, a szípeken viszont releváns arcok vannak, Ádám. Mint az argentin miniszterelnök. Ja, meg mint a Pócs János, de majd megnézzük. A Pócs János, tényleg? Hát ő még releváns. Tegnap voltam koncerten is a Poppin. Pócs János koncerten? Nem, Poppin, és nem tudom eldönteni arra a csajra, hogy utálja ezt az egészet, és csak így letudja, vagy egyszerűen ilyen személyiség, nem volt túl hosszú se a koncert, szóval így. Amúgy jó volt, amit csináltak, az jó volt, de nem már elmentek külföldön is ilyen, a Bániték voltak már valahol külföldön, azt így, ott is ezt csinálja. De lehet, hogy vannak ilyen előadók, akik így egy kicsit ilyen zárkozottabban. Hát, ja, vagy ez az előadás mondja. Vagy belefásultak a turnéba. Hát, azt nem turnéba. Köztudott. Mások ezek 30 év után is elő tudják adni, hogy élvez. Meg lehet, hogy valószínűleg tényleg élvezik is, meg majd mi, amikor megyünk ugye a falunapokra, jól van ez ingyen. Akkor is előfogjuk, hogy jaj, de jó, itt vagytok! Ma reggel is nagyon élvezted? Tessék? Ma reggel is nagyon élvezted, amikor megjöttél? Most nagyon élvezem. Miért? Vágjátok most nagyon élvezem. Innen, amúgy igen, itt átszelemül az ember, igen. hirtelen. Ja, azt fogunk a színpadon állni, és akkor... Yeah, hagyjuk egy közönség. Így bemondják, és így... Aztán ilyen bottelig kimegyünk. És ez olyan messze. 10 évad. Nem baj, iszak, 10 évad. És egy film. Az 6 évad. Puskásban lesz a lezárom. Most melyik 3. évad van? Amúgy a MVM domba kéne. Az ezredik rész legyen az MVM domba az ezredik rész. Az már jövőre lenne, Ádám. Kb. Hát igen. 10-15 ezer ember nem jönne az MVM domba. Nem hiszem. Azért ez nem egy olyan nagy élmény élőben, egy jól van ez így. Meg arra akkor fel kéne készülni. Lehet, hogy kéne hívni a fricskát, hogy ott is elegyek. Nem jöttek a magyarok! De ha felkészülnek, akkor nem jól van ez így lenne, hanem egy, nem tudom, egy tök más. Jó, de hát csak úgy, hogy tudjuk, hogy... Tehát képzeld, hogy elmész egy Poppi koncert, és hát ezt már ezerszer előadtam, úgyhogy mást adtam elő. Elkezdtem, nem tudom, stand-up-olni. Jó, de lehetem, hogy élőben az ezredik rész. Lehet, hogy nem kell dome hozzá, az kicsit nagyképű lenne. Úgy járnánk, mint a Anfield. akkor nem tudom, hogy hol legyen. Amúgy hát nem sokára bejelentjük a budapesti, ugye utolsó helyszín Budapesten lesz, jól van ez így, ott is 50 fős, szóval egy kis, nem gyorsan nem mertünk fogni. Nagyot álmodni, úgy látszik. Mertünk, csak nem mertek befogadni minket, az már egy másik dolog, hogy mi mentünk volna nagyobb helyre, mert azért Budapesten gyorsan el szoktak fogyni, amikor 1000 jegyet árulunk is, de hogy most közel van a választás, mi meg mondunk mindenfélét, és akkor... Hmm. Hát ez milyen csöves dolog? Hát most mit mondjuk? Nem néznek híreket? Na mindegy, jó van, szégyelj magát mindenki, aki hát még bármilyen. Ilyen... Inkább most mindenki kivár. Főleg úgy, hogy érted, a szórakozóhelyeket bemondásra zárhatják be. Jó, amúgy tényleg, szörnyű az ország egyébként, hogy nem lehet megtartani eseményeket, mert mindenki, jó, csak legyünk túl a választáson, ugye? Európában, az EU-ban, az meg ilyen a közhangulat. Tudjuk is, jó, maradjon. De ezt ismerjük, nem Ádám? Mm. Biztos választás. .hu, pedofidesztracker.ru, vagy mi az anyám? Ja, amúgy most egy hete lehet kapni a könyveket, azt néztem, hogy kb. Mostan elfogyott a 75%-a, amit nagyon köszönjük, pedig jó sokat rendeltünk. Hogyha elfogy, valószínűleg a héten lehet, hogy el fog fogyni, pedig még meg se csináltuk a könyvbemutatót. Meg holnap jön a Kókusz Plusz ész, amikor bővebben beszélünk róla. Ne vegyetek nagyon drágán másodkézből össze-vissza mindenféle helyről. Fogunk újat nyomtatni, hogyha elfogy, meg már valószínűleg már látjuk, hogy el fog fogyni, úgyhogy fogunk újat nyomtatni, de az ilyenkor egy hónap. Szóval már csak így, nem tudom, április második felével lesz újra kapható, hogyha elfogy. Most a héten még valószínűleg lesz. Szóval csak azt akarom mondani, hogy az ilyen nyerészkedőket, azokat nem. Ne bátorítsátok. Mert azért böngészőnél is nagyon drágán árulták a böngészőket, de hát most már lehet újra kapni, úgyhogy nem szabad. Hát ezt nem vitték el, nem? Ez csak így föl volt rakva. Mi is meg tudtuk nyitni azt a linket. Nálunk sajnos nincs olyan, hogy igen, a Megafon felvásárolja az egészet, mint a Magyar Péter mozifilmjéket, vagy felvásárolja az egészet, mint az összes ilyen szar könyv, amit kiadnak a... Orbán Balázs könyvét? Ilyenek, és aztán azt adhatják ingyen. Útja, vagy mi az anyámat adott ki, megszerkesztette a diákjával a asszisztensével a doktoriát, kiadta, hogy ez milyen nehéz volt neki. Hát szegény Orbán Balázs. Hát ő ezt tagadja, csak ugye a metaadatok más mondanak. Na mindegy. Majd megnézzük a Orbán Balázs is, ahogy védi a védhetetlen. Próbál válaszolni a kérdést, csak nem sikerül neki. Fú, az Orbán Balázs. Na, ami nagyon sok fugetsz van, úgyhogy induljunk el. Na, most ezzel kezdjünk, szerintem mondjuk... Orbán a miniszterelnök jelölti vitáról. Csak szuverén emberekkel vitatkozok. Hát igen, ezt hallottuk pár szóval. Igen, nem mondott újat az Orbán Viktor, próbálta a gyávaságot valahogy megérvelni, de nem sikerült. Ugye mik voltak eddig? Hisztizett azért, hogy túl széttöredezett az ellenzék, azért nem vitázik, vagy nincs kivel vitázni. Utána volt az, hogy nem töredezett szét az ellenzék, akkor ugye, de a Gyurcsány irányít, ugye nem vitázik, mert a Márkizai csak egy báb, és most meg már, most azért nem vitázik, mert a Magyar Péter egy báb, csak most már akkor Brüsszelről. De aki báb, akkor simán lemosna a vitában. Persze, meg akkor be tudná csalni ebbe a kelepcébe, hogy hú, te brüsszeli vagy, meg ukrán pénz. De nem csinálja ezt. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor csak simán gyáva, hiszen a legutóbbi vitán teljesen inasba rakta őt a Feri. Abszolút inasba rakta a Feri. Visszatérne Ferivel, nem akar még ilyes vitát. És le is olyat úgy kiszopott a választáson az Orbán legutóbbi vitája után, ami után nagyon leszerepelt, hogy azóta nem, ez 20 éve. Vannak traumái neki. Vannak traumái az öregnek. Most magyarázhatod Orbán, hogy most kivel, de amikor mindig van egy magyarázat, hogy valamit miért nem csinálsz, akkor igazából csak az van, hogy gyáva vagy. Úgyhogy Orbán Viktor természetesen nagyon gyáva. Tudod, mire gondoltam? Akkor nem lesz értelem vita, még lehet azért. Nem lesz az értelem vita, mert valószínűleg ő is tudja, hogy... Elhiszi rajtuk kívül, hogy hát ez az indok, hogy Brüsszel, meg Brüsszel is vitázhat, hát a Unióban is. A nézők, vitázni. Vagy mi az a szavazóközönségben elhiszik, szerintem páran, mert hallottuk ezt a narratívát. Nyilván nem fog elmenni, hiszen az RTL nem azt fogja mondani, hogy az összes kérdés arról fog szólni, hogy háború, energia, rezsicsökkentés, Ukrajna. Lehet, Magyarország is. Na nem, igen, mondjuk előkerül a MÁV, előkerülnek a kórházak, előkerülnek az oktatás, az infrastruktúra. Hajjaj, de megnézném. És azt már nehéz lenne kimagyarázni, úgyhogy megfuttam, hogy ez a gyáva ember. Örülök, hogy annyira megnéznék egy Orbán-Magyar Péter vitát. Egyszerűen annyira érdekelne. Ott ülnék, így nézném, hogy mi lesz ebből. Egyszerűen annyira érdekes ez az egész, hogy nem ott csapnának össze először a választáson, hanem előtte is lehetne egy vita. De ez egy annyira demokratikus élmény lenne. Szörnyű, igen. Amúgy ennek így kéne működnie, de hát Orbán Viktor ugye, hát egyszer kiszopott is azóta, nem akarja ezt az élményt. De hát ő a street fighter, nem? Igen, kemény csávú, nagyon kemény csávú. Megjöttek a magyarok. Lehet az utcán is a vita. Szerintem, hogyha ilyen hisztiai vannak, akkor az RTL bármit elintéz neki, ha kell, akkor nem tudom. Ami az utcán most volt vita, igen. Hát a Hódmezővásáron, tehát ha megnézed az Orbán Viktor élőjét, ahogy beszél, behaladszik, hogy Orbánt akar, hogy mocskos Fidesz. Egyébként azt kéne csinálni, és nem tudom, hogy erre van-e valami hivatalos platform, hogy mindegyik Orbán beszédre, ilyen, ami kimegy a nép közé, szervezni egy kurva egy tömeget, akik csak üvöltik, hogy áradat isza. Most nem, tehát nem mocskolódás legyen, mert ez viszont, hanem tényleg egy, hogy megtölteni a teret, mert ugye a kordonnal az első mondjuk 5 sort, azt ők így megtöltik ilyen buszozó emberekkel, de hogyha mögöttük mindenki ilyen tiszás lenne, és, vagy ellenzéki, vagy Fidesz gyűlölő, és üvöltenék, hogy áradat isza, az kurva megalázó lenne, és azt szerintem az Orbán amúgy így levonulna. Elvonulna. Most képzeld, ott van 3000 ember, abból 2000 üvöltözi, hogy áradat isza, meg a Orbán takarod, szerintem föl sem menne a színpadra. Ez kurva jó lenne. Hogy ezt én most itt ezt a szikrát elindítom, és de a Facebookon, ki fogja? A Facebookon csináltok eseményeket, taka ki, ahol megy az Orbán, most már szerintem egész hónapra megy mindig valamelyik nap valahova. Ez szerintem kurva jó lenne. Mert most már behaladszott, és látszott, hogy azért kicsit zavarja. Ja. Meg is szólította, hogy hátul a tiszások, és nem kimenni molinókkal, hogy ott a tech megállítson, hanem tényleg csak bemenni a Maja tömeggel. Maja Péter szervez. Á, nem az meg. Nem, az ilyen, hogy az tudom. És azért is mondom, hogy nem mocskos fideszezés, meg Orbán takarod, hanem csak simán áradat isza. Ez milyen kurva kemény lenne, és amikor kimegy a hívő, az is milyen szar lenne, hogy meg kimegy az Orbán beszédre, és több százan, ezren üvöltözik, hogy áradat isza. És így, mi? Na várjál, nem ők a csendes többség? Mert most meg megy a számháború, ugye az Orbánék a űrből lőnek egy képet, egy 1000 fős faluba, hogy ennyien vannak a Magyar Péterén, és akkor a Orbán meg Miskolcon ennyien be tud megmozgatni. Szóval én adnék egy ilyet. Valaki Facebookon szerveződjenek ilyen helyi szervezetek, és menjenek ki, szerintem az kurva jó lenne. Vita úgyse lesz. Ez egyetlen esély a vitára, hogy kellemetlen helyzetbe hozni az Orbánt, még választás előtt. Szerintem ott is lehet. Akkor mondjam én is az ötletem. Lehet, hogy azt kéne, hogy a Magyar Péter felmegy az Orbán a színpadra, és a Magyar Péter egy ilyen ejtőernyővel így lejön, és így és akkor ott arra vannak a mesterlövészek, a épület, az nem lenne olyan jó. Hát igen, amúgy akkor holnap jó lesz, holnap majd nézhetjük a hírt, vagy holnap után, hogy a Banáról mit írtak a TV2 Origo Bandineról. De most, érted, még azt is volt, na jó, amúgy várom, tehát hogy ezért ezt a vélemény kinyilvánítást, ezt lehet. Irány a Péccel, mindenki jön mocskos fideszezni. Nem találkozol elég fideszes, amikor az utcán forgatunk? De pont, hogy nem, akkor nem fogok, mert kimegy egy csomó nem fideszes, és megmutatja az Orbánnak, hogy na jó van, taka van. Majd meg lehet ezt mutatni 12-én. Én azt nagyon élném. Nagyon, és annyira megalázó lenne, hogyha a tömeg háromnegyede mondaná egy áradat isza, és az Orbán így föl sem ered színpad, és tudod, jönne a kamu, hogy nem érsz jól magát, vagy hogy hívást kapott Brüsszelből, vagy a faszom tudja, mit mondanának, hogy miért nem ment fel a színpadra, vagy fölmegy is kurva kínos, valami a kettő közül. Szerintem nagyon jó lenne. Választás befolyásoló, megszégyenítő vereség lenne, mint a Vita is az lenne, hát, csak azt ugye onnan ki tud farolni. Ez olyan, mint aki esténként erről áll, lefekvés előtt így, micsoda. De hát ez működne, basszus. Mert tényleg nem tudnak egy téren megakadályozni embereket, hogy oda menjenek. Nem, megoldanák. Nem. Mindenki elvinne a rendőrség. Nem tudom, több ezer ember? Meg miért? Érted, nem egy tiszás, Molino vagy Orbán takarod, hanem csak kimész. Hát én csak megnézem az Orbán. És aztán elkezded nyomni, hogy áradat isza! Orbán így áll, és így... 10 év bakang. Összelitált. Halljuk okrapat. Na jó, én ezt mondom. Jó, csak hogy ezt online kell szervezni, és miért online szerveződik, ők is tudják, és készülnek majd rá. De mivel tudnak készülni? Nem tudom, majd azért lezárják az egészet? Az egy kurva gyömbevallás azért. Ha lezárnak egy teret. Úgyse jut el a fideszesekhez, úgyse jut el. De ezért jut el. Hát bazzek, kimegy, oda buszoztatják az a pár ember, aki itt oda buszoztatnak. De nem, Orbán még nyomja élőbe ezeket a szarokat. Hát akkor nem tudom. Hát az elterjedne. Amúgy sokan nem nézik az Orbán élőjét. Jó, az biztos, de azért elterjedne a neten. Na, szerintem jó. Meg neki egy volt ilyen... már ezer dolog, ami elterjedt, ezt neki ilyen mentális teher lenne ez. Amúgy, nem? Tehát, hogy nem azt látni, hogy zászló, meg hogy Viktor. Tehát arcában látszik a mentális teher amúgy néha, amit kap. Szerintem kurva lenne, úgyhogy jó, hajrá! A tetrekész embereket motiválom. Majka droppolta, hogy ugye visszatérett, és amiről már beszéltünk, és igazából... Ez még csak pletyka volt. Igen, de hogy annyi van itt, hogy benne lesz a... Hajós is, igen. Ezt így véletlenül eldroppolta. Vajon véletlen, vagy virál? Virális média. Véletlen, megkérdeztem. Bár amúgy úgy tűnik, mint egy direkt lett volna. Amúgy erről akartam mondani, hogy lehet, hogy én is ott leszek valamennyire. Még mindent nem mondhatok, mert nincs minden... leszúrva. De ugye amúgy pont amikor szittuk ezt a hetértest úgy nem tudom, pár hónapja, akkor utána hívtak. Mondtam nekik is, amiket itt az adásban elmondtam amúgy, hogy aggódom, hogy szar lesz, meg minden, de hogy mondták, hogy figyelj, menjek el a castingra, azt meglátjuk, és akkor most próbálok nem mindenre csípőből nemet mondani, mert ez általában, hogy bármit elválok, mindig megbánom. Uh-huh. És akkor próbálom, jó, a casting az még megnézem, milyen a hangulat, aztán majd ott elbúcsúzhatnak tőlem. Kifejezetten tetszett a casting, mert nagyon sok normális celeb, meg ilyen média személyiség volt, akik tök szimpik. Nyilván rengeteg embert castingoltak, szóval én nagyon sok emberrel találkoztam, akiket még csak eddig a tévéből láttam, és a nagy részük tök normális volt. Mi azt gondoltad, hogy akik tévé vannak, azoknak a nagy része nem normális? Igen, de rájöttem, hogy azok a tévéket nem vannak. Igen, szóval a trash celebek... Az árkot mélyíted, Ádám. Hát de most mit mondjak, bazeg? Mit mondjak? A Zsáber volt a casting? Néztem, hogy jön a Hajdú, ja, TV2-es, ja, az is TV2-es, ja, akkor, ja, az is TV2-es. Azért így szépen lassan, olyan, mint egy ilyen gravitáció, így a TV2, hogy magába gyűjtötte az ilyen ordas trash celebeket. Na mindegy. Szóval jó hangulat volt, meg így az egész érdekes volt, amiatt ugye mentem, hogy a Híradóba is körülnéztem, és ez nagyon tetszett. Már is akarom vinni a tekélyeket, hogy tanuljunk belőle. Úgy mentem oda, hogy nyilván neten azt fogják mondani, hogy majd, ha megyek, akkor biztos csak a pénz miatt, de az volt bennem, hogy nyilván itt is meg tudnám csinálni azt, amit ott, hogyha itt van egy cég, olyan, ami 100 milliós bevételek. Igen, azt akartam, hogy neked semmi sem elég. Igen, de hogy az volt bennem, hogyha szar a hangulat, akkor akármennyi pénzt mondok, nem megyek, hogyha meg jó hangulat, akkor meg... akkor azon fog múlni, hogy mennyire érzem ott a közeget. És amúgy meglepően normális embereket válogattak be, akit még nem lőhetek el. Akkor most már 3 lett ez a hivatalos? Hát még nem írtunk alá semmit. Erről tudják, hogy te itt most beszélsz erről, vagy ez a szerződés szegés? Nem szegek szerződést, hogyha még nem írtam alá semmit. Aha, oké. Okay. Amúgy mondtam nekik, hogy lehet, hogy ha ez szóba kerül, akkor én mondani fogok pár dolgot, ez kész. Ha ez szóba kerül, azért az elég érdekes tekint, hát, hogy te hozott szóba. Hát igen, de hogy itt ez hír volt, és gondoltam, az igen. Jobb, hogyha én mondom. Én sem tudom, mi lesz ebből, jó lesz-e, nyilván ez akkor derül ki, amikor már nyomjuk, hogy fog összeállni a csapat, hogy milyen témák lesznek, stb. Úgy éreztem, hogyha így ettől elzárkozok, akkor azt igazából azt is megbánom, mert ez egy tök jó fejlődési lehetőség. Akár az, hogy működik egy profin szervezett forgatás, amit nekünk azért meg kéne tanulni. Általában, amitől így félek, és ettől félek, az általában szokott építeni, és jó hangulat volt, úgyhogy ilyen szinten tök jó. Viszont nem azt jelenti, hogy itt bármi, nem a tévébe átmegyek, mert semmi, amit itt csinálok, azt nem akadályozza, ez így hetente egy délutáni forgatás, szóval itt ugyanúgy csinálok mindent, amit eddig is csináltam, itt ez csak egy ilyen plusz dolog, amiben lehet, hogy fejlődök, úgyhogy... Néha ki kell mozdulni a komfortzónából. Amúgy, hát az elmúlt egy évem az erről szólt, a vendéghónappal, az nagyon kimozdított a komfortzónából, amikor most kimegyek az utcára... Jó, de az nem egy saját döntésből fakadó. Igen, de nem lett volna muszáj vendéghónapot csinálni, szóval lett volna még más lehetőség. Ilyen zoknival? Igen, úgyhogy valószínűleg fel fogod tűnni. Minden, ami érdek. Igen. Még semmi sem 100% nyilván, de... Főleg ezek után. Hát igen, de lehet, hogy ott fel fog tűnni, mint műsorvezető. Na, nézzük meg a Fugec. Igen, azt akarom, hogy azért lehessen azért bokáztatni, meg szivatni a tévét, meg a tévés szerepeket. Mm-hmm. Tudod, mitől félek? Az egyetlen, amiért félek más műsoroktól, ami nem a miénk. Mert a saját műsorinkat úgy kontrollálom, ahogy akarom. Nyilván most már nem szólok bele a vágásba, mert már, hogy kinek mondjam, vágóink, hát valaki azt hiszi amúgy, hogy mindenbe beleszólunk, de hát a vágóink már tök jól tudják, hogy mi az, ami itt működik, de azért alapvetően fél az ember, amikor kialakított magának egy közeget, és akkor pontosan tudom, hogy ez ilyen műsor lesz, ezt mondjuk el, így fog megvágni, így megy ki. De ahol csak szereplő vagyok, az egyfelől van egy jó feeling, hogy nem kell ezt nekem szervezni minden mellé, de közben meg fél az ember, hogy mit raknak ki belőle. De majd szívesen mesélek bővebben is, hogy mik a tapasztalatok, meg minden egyszer, hogyha ez már 100%. Na jó, meglátjuk, mi lesz belőle, majd nyilván a visszajelzéseket szívesen fogadom, meg fogadjuk, és aztán reméljük, hogy jó dolog sül ki belőle. Az, hogy a mainstream tévében, főműsoridőben közéleti témákról vitatkoznak emberek, az amúgy nem baj, hogyha... van. Nyilván az interneten van ilyen, de hogy van egy olyan réteg, aki ez, az lehet, hogy elér, és később is fontos lesz. A TV2-en nincs ilyen? Nincs ilyen, mi? Én nem tudom. Biztos vannak. Vannak tévék, ahol vannak ilyen, mondjuk az 5, az már nem, az inkább ilyen fideszes dolog. Jó, de azért, mert valami fideszes, vagy nem fideszes, attól még az egy olyan műsor, ahol a közéletre van szó. Szóval ugye a probléma jó, de az azért mondtam, hogy mainstreamben, mert mondjuk igen. Az ATV-n nem tudom, igen, este igen, 10-kor, igen, az nem mainstream. Én meg azért mondtam, hogy a TV2-t, mert talán a házon kívül az, ami foglalkozik közélete, de az nem vita műsor. Legalább van, az a házon kívül az elég előkelő. Meg a Híradó, akkor végül is. Ilyen szinten van közéle. Csak ilyen vitaműsor nincs benne a mainstream tévében. De én kibújok a bőrömbe, hogyha nem kezded a Fugec listát megnyitogatni egymás Fugec után. Listát. A Fugec listát. Na jó, nézzük a Fugec... Fugec 1. Orbán Viktor nagyon szereti méregetni a péniszét, ami azt jelenti, hogy mostanában kirak két képet, és hogy a Fidesz gyűlésen ennyi volt, amikor ilyen közelről fotóztuk, és a Tiszásén ennyi voltak, amikor ilyen messziről fotóztuk, ki tudja, hogy pont mikor, és akkor ezt kirakja. De hogy ez volt abban a sokkoló amúgy, ebben a 21. posztban. Fidesz Miskolcon, Tisza Csornán, ki tudja mikor. Adjunk kontextust, Miskolc 140 000-es város, Csorna 9500 fős város. Szóval igen, szóval Csornán, ami még pont város. Igen? Jó, nem tudom, mert kezdődik. Nem, amúgy a város, az nem tudom, mint múlik, van, amin... Igen, nem népesség számtól. Fél. Emlékszem, hogy a Zsámbékot városra nyilvánították, és nem mindenki örült, mert van olyan adó, ami így több. De mindegy, az a lényeg, hogy az Miskolcon 14-szer többen laknak, vagy 15-ször, és... Amúgy ahhoz képest, hogyha ugyanolyan közelről lenne ez fotózva, azért összehasonlítható lenne a tömeg, és ki tudja, hogy... Na, bőven, igen. És a Fidesz arra büszke, hogy egy városban a 15-ször annyian laktak, és ott többen voltak a Fidesz aznapi állami pénzekből beharangozott eseményén, mint a csornás... Ahol buszoztatnak. Igen, a buszoztatnak, mint a csornás eseményen, ami valószínűleg a négy helyszínből egy volt aznap a Tiszának, mert ez nem egy éjszakai felvétel, szóval még nem is a fő helyszín volt valószínűleg, és egy erre büszke Orbán Viktor, de hogy... Általában nem a 9 fős településen szokott lenni a esti főműsoridő. A Sopronossal nem merték összehasonlítani, az elég keményen nézett ki, az pont egy élőben. Ez elképesztő, hogy most volt egy új összehasonlítása, hogy legalább Hódmezővásárhelyen, de... Ott viszont a Magyar Péter most fog menni. Igen, szóval azzal kell majd... Most kedden megy oda a Magyar Péter, majd azzal kéne összehasonlítani, de hogy fognak két tök random helyet. Erről az a képít eszembe, amikor így a faszodat méred, egy vonalzóval, és akkor így a bőrt így előre húzol, így 3 centivel. Igen, és a segget befeldugod, de így néz, hogy onnantól számít. Igen. Igen, érdekes. És amúgy ahhoz képest, hogy Csornán, inkább az jön be nekem erről a képről, hogy Csornán 10 000-esre laknak, és úgyis ilyen sokan voltak. Ránagyítva amúgy nem biztos, hogy annyival kevesebben, mert csak ugye kisebb a kép, mert messziről van. Ezt megtanultuk, hogy lehet úgy fotózni bármilyen tömeget, hogy soknak tűnjön. Jó, ja, van Orbán, jó ez... méregetést. A Hódmezőre egyébként most fog menni Magyar Péter, majd azzal a képpel összenézünk. Lesz mit összemérni. Na, lássuk egy nem Orbán Isten. Viktor... Atya Isten, igen, a szörnyű. Kitelepülése mennyien voltak? 2-1 Magyarország nincs elveszve, szavazzatok a Fideszre. Magyarország örvesz, milyen át a világ, hogy hogyan kell védeni, létezni hazán. Ez kicsit ilyen Észak-Korea. Nem? Fugec. Ez egy milyen dal? Ez egy dal? Ez egy híres WC-pucoló. De még itt van egy stuszpoén, várjál. Hihetetlen jó innen, viszont elfelejtettem fölvenni. Tehát, 3... Azért óvatosan Németh Balázs, a közönség ott azért nincs ennyi mozgáshoz szokva. De mert hogy volt mindenkinek ilyen táblája? Jó, azt is gondolom, mi fizettük. Várjál, azt még egyszer meg kell hallgatnom. 1 Magyarország nincs elveszve, szavazzatok a Fideszre. Mi az a szó, ami eszedbe jut erről? Nem érted, hogy rólunk ezt példát mindenki áll? Az EU egyik legszegényebb országa. Amúgy ez, a legrosszabb gazdasággal. Akkora Balkán vagyunk, hogy mi vagyunk a Balkán definíciója. Én nekem ez jut eszembe, hogy nem minden... Ez már ilyen Észak-Korea típusú agyrém, amikor így csak így magunkat fényezzük, a valóság teljes kizárásával így magunkat fényezzük. Ez olyan nyomasztó, hogy olyan sok szinten nyomasztó, hogy szegény öreg néni ott táncol a Németh Balázsos ezével erre a mulatósra, a mulatós zenére, ami a Fideszről szól. Szóval ez annyi réteg van a kellemetlenségnek, hogy a Kraszna Horkai megirigyelni ezt a jelenetet valószínűleg. Ilyet nem tudnak kitalálni. Ilyen szánalmas dolgok. Azt mondaná, hogy ennyire azért nem bolondok a magyarok. Ennyire semben még én sem néztem őket. Nem is értem, hogy a fiatalok miért nem akarnak a Fideszre szavazni. Na, takarodjunk tovább Pócs Jánosra, Ádám. Hát a világ. De melyik, de miről? Hát drága Roma honfitársam. A gyermekvédelemről? Melyik Fidesz programról vesz példát a világ? Ki énekli ezt? Hogyan kell védeni, ez még a előre megy, nem? Hát fugac, a szar. Fugac, nem, erre nem lehet mit mondani, és itt elfogynak a szavak. Fugac. Jó, hát megvan, hogy ezt kiket szólíthat meg. De várja, a Németh Balázs ezt kirakta utána? Hát ezt ott forgatott valamit. Nézzük, POV Németh Balázs. Jézusom, rémálom. 2-1 Magyarország nincs elveszve, Csak a Fidesz. Jumpscare is a végén, bazd meg. Csak a Fidesz. Csak a Fidesz, ez olyan, mintha fölém hajolna, és közben benyúlna fel rögtön, kérdezés nélkül a seggembe tolna az egyik ujját, nem? Így, most, hopp. Csak a Fidesz. Kirázott a hideg. Ami a Németh Balázs van egy elég erős ilyen pszichopata vibe. Ez rosszabb volt, ez a végével. Amúgy nem sok pluszt adott hozzá, hogy ő kamerázta, de hogy így ez a végén, ez a csak a Fidesz. Még a zenét megállítani nem sikerült a legjobbkor, de jó. Hát nem, én a Pócsot még nem láttam, fejezzük már, takarodjunk tovább. Szijjártó Péter talált egy percet, amíg nem EU titkokat árult el az oroszoknak, és addig ezt a videót tudta kipakolni. Nem a Szijjártó pakolta ki, hanem a Evelyn, nem? Ott a BYD gyár, de jobbra. Hogyha két lovon áll, akkor még kell, hogy még előtt is lovak legyen. Még lovakon áll? Nem egy ilyen kocsi? Szerintem lovakon áll. Még ennyi ló. Ott a kocsi is, nem áll. Peti itthon, helyszíne! Zalaegerszeg, Sárvány, Keszthely, Peti itthon! Hétfő egyelő, megindulunk. Nézzük meg a top kommentet. Peti itthon! Fölnevettem. Megjött Oroszországból? Top komment. Te jó Isten. A Lavrov faszáról a seggedben nincs videó? Olyat ilyen csúnyát inni a külügyminiszter úrra. Nem szép! Nem a szép. Kurva anyádat. Aki külügyminiszter úr tiszteljük, bár tudom, hogy ő nem szeret engem. Ott a Magyar Péter is az órával. Ja, Istenem. Na, hát engem meggyőzött a külügyminiszter, hát micsoda államférfi. Nézd, a lovakon megy a BYD gyár előtt, meg a Puskás stadion előtt. A Freebird-re. Én nem hiszem el most, mi történik már ebbe az országban, de hogyha már ilyen nagy rohasztásokat kezdtünk el, akkor ráálljunk meg, mert volt szípek is. Ugye a szépek, amit a kis szervez, Amerikában ez rendes belépős jamboré, de hogy itthon ugye inkább mi fizetjük. Miközben ez egy mi ilyen republikánus rendezvény lenne elméletileg, de hogy... Ez Orbán Balázs nagy ötlete? Itt egy kis lord dropot gondoltam, hogy ez a csávó végre kapott egy kis lord, mert mindig láttuk, ugye arról híres, hogy ilyen pólókban van eseményeken, itthon már ebből is híres lehet az ember, hogy idióta pólókat na, vesz föl. Kitartó munkával. És most már gyakorlatilag a Fidesz belső köreiben érezheti magát, nem? És meg is találták a szépeken a legendát. Még a böngészőbe is elrejtettük, ha jól tudom. Igen. Szerintem igen. Kár lenne, hogy nem. Szerintem igen. Jézus. Ez egy legenda az ember. Rá nincs, hogy rossz szavam. Az ott van. Megvan. Nem hagytuk ki. Megvan. Csak, van. Csak akkor még nem volt ennyire elképesztő, rettenetes, nem? Akkor még ilyen viszonylag szebb pólókban volt. Vagy hát konzervatívabb. Szóval igen, akkor a legenda, hogy mi már belefoglaltuk a örökké valóságba. Egyből ismerős volt. Én téged már láttalak többször az interneten. Meg a könyvben. A böngészőben. És mindig egy olyan pólóban, amin Donald Trump és Orbán Viktor van. Miért hordod ezeket? Hát vagy olyan pólóban, amiben csak Orbán Viktor van, és tartja a harmadik világháborús átszakadni készülő gátat. Fugetsz. Komolyan gondolják, hogy a Orbán Viktor ekkora tényező? Hát kiküldik az EU csúcsról azzal, hogy kávézzon inkább hülye faszokó. Érted, hogy tartja a... Olyan szarban van véve az Orbán, amit nem tudok elket... Bemondta azt, hogy hülyen védőpajzsot, aztán... Háború, jönne be a Trump, ugye, ahogy teheti, robbantgatja háborúkat, és az Orbán így véd meg minket. Ott a kínai kommunista párt így, nem lehet! Az Orbán még hatalomban van. Igen, még nem várjuk meg a Magyar Péter, Tájván, majd akkor. Tájván nem lehet megszállni, még Orbán Viktor még csúnyákat mondana ránk. A békemenet elején, hogy miért hordom ezeket, mert én ilyen grafikus szellemű ember vagyok, és... Ezeket ő csinálja? Graphic design is my passion. Figyelj, amúgy ilyet én is vennék. Tehát egy kép sokszor többet mond, mint ezer szó. Úgyhogy az ezért ilyen szabadkai piac üzeneteket szerte küldeni világba, hát ennek is van eredménye. Ez egy másfajta üzenetközlés, mint a TV, rádió. Beszélgettünk itt az elmúlt percekben is. Kedvenc fideszesem eddig, szerintem. Nekem most szimpibb, mint bárkit a szípeken. Jaj, hát, nem úgy áll, egy koszos cipőtalpi szimpatikusabb, mint a bármelyik ember a szípeken. Említetted, hogy negyed századot éltél az Egyesült Államokban, hogyha jól emlékszem, New Yorkot említetted. Hát az világlátott emberről van szó. Imádom a lorjait. New Yorkban, Amerikában, ha magyarokról. Semmi. Hát, hogy ott is meg... Azt sem tudják, hogy van egy ilyen ország, azt hiszik egy város, egy európai ország. Európa egy ország, igen. Hogyha megtalálják egyáltalán térképen Amerikát, már az jó, szóval nem hiszem, hogy az van, amit... Mi vagyunk a univerzum közepén, igen, mint a bongor énekelt. Tudod, mit mondanak rólad a szakmában? Tudod, mit mondanak rólad? Semmit. Igen, ez van Magyarországról is. Semmit. Így napközben így megnéztem, hogy mi történik itt a szípeken. Gyorsan csináltam belőle egy shortot, és az amúgy már szerintem az összes platform lassan 1 milliónál tart. De egyszerűen csak sokkolódva ültem ezen, hogy nem hiszem, hogy csak én látom, ebből csinálom kell egy gyors videót, hogy más is látja ezt, amit én látok. Tessék, itt megélhetjük együtt a magyarságunkat. Olyan merevedésed lesz a végére, Barna, amit a Gyurcsány kormány óta nem volt. Jézusom, segítség! Ból örömre! Mit akarsz? Amúgy azt hibásan mondtam, azt hittem, hogy valami AI dal, de hogy elméletileg nem egy Volmar ekű dal, még a EB-re csinálták, vagy valamelyik, vagy EB-re? Ez a... EB-re csinálták? Ez a magyarság eredmény az Tobi 16-ében, hogy az EB-n tovább jutottunk. Rettegni kell a magyaroktól, mert megjöttek a magyarok a VB-n, mindenki reszketett a lába. Megjöttek a magyarok! Húzzátok meg magatok! Azért reszketnek. Figyelj, amúgy van egy dalom, tehát ez egy háborúba belemennék, de nem túl békepárti a dal, nem? Na, jó, azért ritmus az jó. Van. Most nem tudom, hogy ez a dalban van benne, vagy csak... meg magatok. Jó, ez már elég szar egyébként. Igen, ez kicsit furcsa. És hogyha már nem lesz Szoboszlai, akkor már nem tudják előadni többet. Akkor majd a Kalum Styles, meg a Szovumni. Azért mostani magyar válogatott, azért nem az, akit így rettegnek az minden országban, nem? Nem. Nem, ezt talán még ők is elismerik. Hát jó, tehát nem lehet úgy menni egy csatába, hogy megjöttek a magyarok, valószínűleg de kiszopnak, azért... de egy X-re megpróbálunk rámenni. Tehát nyilván úgy mész bele, hogy azért nyerünk. De hogyha ilyen nagy pofával mész be, az is hülyén néz ki, de nem? Akkor, nem tudom, ez mikor volt, de akkor nem volt. Hey! Húzzátok meg magatok, brazilok, spanyolok, hollandok! Reszketnek a csapatok. Na azért talán ez már túlzás, nem? A háttérben figyeljétek a magyarság összes dolgát, ilyen nagyon gicsesen föl lesz sorolva a háttérben. Ilyen penészes kórház? Nem, azt elfelejtették. Egy ideiglenesen a simpárról letért vonat? Igen, egy ilyen zsugorfóliába csomagolt ember. Tegyük a pályát, mint egy szatellitrendszer. Vonal a csatatér, mindent a csapatért. Itt vannak a magyarok, most csak együtt is csak azért. Igen, ez a rap is, ez már ilyen kicsit ilyen alavult, ilyen Animal Cannibals. Mi? Most már is tudom. Mindig szarul mondod is fölidegesít. Az a dolog, ami már egy kicsit így. Mögött én AI paprikából kokárda lesz. Igen, szegényekű az lehet, hogy... igen, látod, a paprikákból kokárda lesz itt már. Az nagyon magyar paprika. Igen, ez egyszerűen amúgy ötletes valamennyire, mert amúgy értem a gondolatot. 30 000-en jöttünk, mindenki mögöttünk. Debeltek is, igen, az a híres minden, magyar. Ami fiatalsághoz kell. Imádom ezt az egészet. Moggolni is fognak? Ah! Fokhagyma? Az nagyon az magyar. Az nagyon magyar. AI magyarok. Na mi, nem tudtak a válogatott fejé? Mi a faszom ez? Ilyen generált FIFA játékosok, bazd meg a háttérben. De amúgy van egy, azért a szövegben is bele van csempész, vagy, hogy mindig van honnan felállni. Ez jogos. Hát igen. Mindig. Ez egy kis kritika, nem? Jó, elég volt. Nézzünk valami még cringe-ebbet ennél. Egettek a mai rök! Szípek, ugye, ami... Közepére. Komoly dolog, a republikánus azt gondolták, hogy ide, ha kell egy magyarokat képviselő igaz magyar, ki lesz az? A magyar néplélek megszólítója. Hogy még miniszterfeleség és már bevágták. Keresztény és konzervatív háború ellen. Oké. Na indulás? Indulás! Szépek. Aztán szépen. Vágta be, amikor a tini lánynak a csöcseit próbálta elvarázsolni? Peti, aha. Szépekre, tiszta kocsi, tiszta lélek, tiszta fej. Ez vicces volt, vagy? Rosszul vagyok. Ádám, nevetned kell, nem hallottad, hogy volt egy ilyen... Megtapsolják? Ez kicsit olyan, mint a... Tudod, minek néz ki? Mint a... Amikor a gyerekek a YouTube-on videókat néznek, és így egy óra múlva visszamész, és ilyen teljes ilyen lázálom. Ú, geci, bazen, nézd. Cípek, adófizetői pénzünkből egy republikánus közös faszverés, ahol az összes konzervatív közösen kiveri egymásnak, meg fölmondja mindenki a propagandát. Na, az összes megafonos láttam amúgy, a Jesse is ott volt. A megafonos volt, Jesse? Hogy lement egy megafonos csaj, és a másik megafonos csajt meginterjúztatta, és ő azt mondta, hogy háború. Nem akarunk és háborút! Itt is még sikerült, tehát tényleg Pócs János felmegy egy Magyar Péter babával, szóval ez... Itt tartom. Ádám, a politika. Vajon ki ez szól? Vajon ki ez szól, Ádám? Vajon a polgárokhoz szól? Nem az tudom, mit érzek, de érzem, hogy most van valami itt bennem, ami így ki kéne, hogy törjön, de nem tudok. Hánynom kéne? Üvöltenem? Vagy mit csináljak, hogy ez az érzés elmúljon? Hánynom kéne. Szerintem hányni fogok. Nem lehet ez, hogy ezek itt 100 milliókat költenek erre a szarra, és ezt exportálják így. Nézd, ez a Magyarország. Ez a zaklató rasszista, feudális uralkodó, aki azért fizetjük, amúgy nem azért, hogy képviselje az ottani embereket, hanem hogy Magyar Péter bábukat hordozgasson hónapok óta mindenhova. Ez a humor nélküli, igazi, semmire kellő kis csicska nyomorék Pócs. Ezt fizetjük amúgy is, és még itt külön a világ elé tárjuk, hogy tessék, ezek vagyunk magyarok. Fugec. Csak annyit hozzátenni, hogy ez egy konzervatív ilyen think tank összegyűlés, ahol fölveszik a menő öltönyt, kiöltöznek, hogy elmélkednek politikáról, és aztán itt a valódi ényük. Ez az alpári szar. Tehát, hogy ezt hogy nem veti ki magába egy komoly polgári konzervatív közösség? Úgyhogy nem az. Nem az. Úgyhogy nem az. Fugec. Hát, én csinálok egy Pócs János bábút. Ide. Az igen vicces lesz. Az vicces lesz. És mi történik? Hát szét. Nem lehetne még kínosabb? Jézus Krisztusom, bazdmeg. Nem viszi föl? Ennyi? Menj már, mit van? Hú, de kurva jó. Minél tovább nézzük, annál kellemetlenem. Szegények ott kell állniuk, nem sajnálom őket, de... Ez ott a Dér Stefi, az ott MCC van, legjobb ott nevet a Dér Stefi, milyen kurva jó poén. Na mindjárt jön a tapsvihar. Az alapjogokért központ, mi például hát ne alázzanak meg egy babával engem? Hát hogy lehet ennél kínosabb valami? Mi ez a porszívó zaj? Én is valami zene, hogy ne azt kelljen a füstkép zaját. Miért nem tudtak valami bevonuló zenét berakni? Így az egész olyan esetlen kínos, mint amikor volt a Máminak a trélere, és véletlenül úgy rakták ki, hogy csak a... De nem is értem, hogy hogyan. Nem voltak zenét, csak ilyen zajok voltak benne, meg minden. Erre a Tom Cruise-est. De szokott lenni ilyen vicces videó, például amikor Putyin megy végig, és akkor csak ilyen lépkedés. Ezt nem is kell akkor. Radics Peti! Itt van 10 órányi anyag, amiből naponta lehetne gyártani szinkron paródiákat. Elképesztő. Jó napot kívánok, kedves közönség, kedves hölgyeim és uraim! Szerintem, hogy volt zene, csak nem rakták be, hogy... Minden kedves vendéget, én magam és a társam nevében őt is elhoztam magammal, hiszen tudják, mégiscsak keresztény, konzervatív közösség az alap. Ja, hát rögtön ezzel kezdeni. Hát ez nagyon keresztény és konzervatív. Hol van egy dinnye, amit megcsacsarészhetnék valami fiatal lányon? Ennél keresztény, konzervatív dolgot el nem tudok képzelni, amit most ez itt leművel ez az ember. Én hiszem valahol, hogy ő is az még konzervatív, csak megtévedt, mint az eltévedett bárány. Mint itt mindenki. De én hiszem, hogy keresztény emberként az a dolgunk. Nézd, olyan nyakkendője van, amit az Orbán Viktor rajzai vannak rajta? Jól látom. Mondtam, hogy Észak-Korea. Hogy segítsünk minden eltévedt bárányt visszatéríteni a nyájhoz, csak azt szeretném kérni ebbe a szűk körbe, hogy ezt Orbán Viktornak nem mondják meg. Mert ő azt mondta, hogy új barátokat nem fogadunk be. Milyen jó fej, nem? Már nincsenek új barátok. Most már megvan a NER, már így is túl sok helyre kell osztani folyamatosan. Így is majdnem összeomlik az egész, mert annyi helyre folyik a pénz, annyi embert kell fizetnünk, hogy ez az egész ne omoljon össze, nincsenek új barátok. Mert ennél... már bejött a barát barátjának a rokonai, a rokonoknak a barátai, már mindenki, bazánk, fönt kell tartanunk ezt a gecis rendszert, ami tényleg többe kerül már, mint az egész költség. Kihagyta egy egész fontos. A teljes szolgalelkű, mindenféle morális iránytűt nélkülöző segnyaló, ugye ez a kitét, ez nagyon fontos. Igen. Nézd, hozzá ki. Miért nem hozta be ő? Nem tudom. Miért? Készülünk. Annyira készült, hogy újra, mint régen az első sor, vastaps, közönség, és most még emeltük is a tétet, mert itt lehet velem a színpadon. Nagy dolog, meg is hatódott. Hogy ez egy ketté nyílt, és közben milyen szépen összezárodott ez a képernyő, nem látszik a csíka közepén. Én ezeket gondolkozom ilyenkor. Tök jó lenne egy ilyen ekkora letfal nekünk is forgatásokra. Na mindegy. Na majd egyszer, amikor így csak így adó milliárdok, így, igen. És mindenféle teljesítménykényszer nélkül az öletbe hullanak, akkor lehet majd. Jó. És jelenlévők, engedjék meg, hogy röviden elmondjam. És ezt meddig nézzük? Sokan, nekem elegem van ebből. Sokan azt hiszik, most mi történik amúgy? Én csúfolódásból hordom magammal mindenhová, higgyék el, ez nem igaz. Ez az én szerepem, hogy egy Magyar Péter bábút hordok, és ezt így még a színpadra is mutatom nektek. Nem az, hogy égne a pofám, hogy ez a szerepem, hogy ekkor proletár idióta barom vagyok, de most itt büszkén előadom a színpadon. Hát ez a konzervatív érték? Nekem. Nézd, szürreális... hogy megalázz egy másik embert? A politikai ellenfelet próbáld megalázni? Nem ezek a konzervatív értékek? Amit az alapjogokért központ itt az arcunkba tol, Ádám? Hogy mégis viszem magammal. Ez legfeljebb a szembesítés lényege. A fúj, te, takarodjunk már a cvénynek. Hölgyeim és uraim, igen. A színpadon reporter, az ugye? AfD társelnöke. AfD társelnöke. Nézzük, hogy a reporter, ez keresztény konzervatív ember. Alice Weidel! Aki leszbikus. Nem, az ő. Ja, azért drop leszbikus lesz. Leszbikus és migráns felesége. Hol érkezik Alice Weidel? Micsoda show van. Na most figyeljetek, fiatal. Bár jól eladja, nem? Mint a már. Nézzék, csak ott van, ha jól látom. Nézd, hogy érzi. Atya Isten, geci. Ős cringe lesz megint, figyelj. Mi a... Uram Jézus! Fugec! Amik ez jó zene. Ez egy ilyen konzervatív nóta, nem? Hát, illik ezekre a boomerekre. Amúgy még ez volt a legjobb dal. Megjött a leszbikus migráns simogató. Erről maradtatok le a szépeken. Összefoglaltuk ezt a 10 órás. Gyorsan a tetejét, a bócsánosan értelezett. Megnyitod? Szerinted hosszú lesz. Belefért. Hát ez belefért. Pócs János vagyok, 1963-ban születtem, oké. Vannak gyerekei, na, ez igen. Nagyon dinnyetermelés. Tudom, már felhasználta őket propagandára már az unokáit. Dinnyetermeléssel keresték a kenyerüket. Dinnyék, ezek a dinnyék. Engem is a családi hagyomány tiszteletére neveltek, így magam is mezőgazdasági terméléssel kezdtem foglalkozni, amelyet azóta is a családom visz tovább. Semmi érdekes. 98-tól önkormányzat képviselő, római katolikus egyházközösség világi elnökeként, tehát pont így képzelem. Gazdakör alelnöke, legalább dolgozott valamit előtte. Itt János, azért ezután nehéz lenne mondjuk eljeszkedni a munkaerőpiacon, de legalább vállalkozott, úgyhogy őt nem féltem. Úgyis náluk van az összes terület, mindent. Ennyi idő alatt már mindenkit leuraltak a környéken, szóval nem kell aggódni. A Washington Post droppolt egy hírt. A címből ezek itt álltjátok. Ugye arról van szó, hogy milyen titkos hírszerzői forrásokra hivatkozva az info jött, hogy ahhoz, hogy ezt a választást ezt visszahozzák a Fidesznek, esetleg egy ilyen megrendezett gyilkossági kísérlet merényletet is megpróbálhat csinálni a Orosz Föderáció, Putyin maestro. Igen, erről azért már volt szó. Ami másik, ami ennél is újabb, hogy igen, a Seattle... Tudod, miért erre lesz szembe, hogy... Igen. Hogy annyira jól jött a Trumpnak az, meg annyira jó képek készültek róla, hogy már azt kérdőre vonom, hogy ott nem volt ez megrendezve. Hát én nem tudom, utána dobott fel ilyen videókat, hogy amikor ugye megtörtént a lövés, hogy fölállt, és így elkezdték rögtön az ászlót így leereszteni, és így jöttek a fotós. Na mindegy, ez jó, ilyen 9-11 összeesküvés feelingek. Én nem tudom, hogy az Orbánnál jó lenne ez, főleg, hogy már előtte erről beszél mindenki. Főleg, hogy ott amilyen jól szervezzük ezeket. Én nem bíznék a Orbánban, hogy a fülemet találják. Igen, tehát, és hát ugye ismerik, hogy milyen gyáva az Orbán, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nem. A Szijjártót meg a Láza nem hiába megy fel a színpadra vele, lehet, hogy őket próbálja lelövetni. De ami még kijött ebbe a cikkbe az, hogy a Szijjártóról, hát az is így kijött, hogy az EU-s ilyen csúcsokon, ő így folyamatosan a Lavrovval telefonálgat. Megosztja ezeket a infókat az oroszokkal. Oroszoknak szivárogtat? Hát neveztetjük szivárogtat. Egyszer el sem tudom ezt képzelni. Nem tudod elképzelni? Én visszautasítom a Szijjártó nevében is ezt. Szijjártó csak a magyarok érdekeit nézni, hogyha az oroszok érdeke. Meg a sajátja. Igen. Igen. Jó, hát ezt azért ilyen forrásokra hivatkozva nem állítjuk, de hát ezek a hírek jönnek, és hát ez régóta Még hogy orosz érdekeket szolgálunk ki, és csak non-stop orosz propagandát nyomunk, a Szijjártó kedvenc műsor egy orosz propaganda csatornámban. Az oroszoktól veszünk mindent, és emeljük a kitettséget. Igen, tehát a háború után nagyon fontos volt emelni a függőségünket. Igen, de hogy más EU-s országnak sikerült ezt csökkenteni, ezt a kitettséget. De nekik van tengerük, ugye a híres csehországi tengerpart. Igen. Igen, meg a híres osztrák tengerpart. Minden egyes ilyen EU-s szankciónál ott próbálunk mindenféle oligarchát lehúzni a szankciós listákról. Ugye? És kivel van kiplakátolva, hogy csúnya oroszok? Hát, de hát, ugye, amikor oroszok megtámadnak egy szomszédországot, ami a mi szomszédunk is, akkor ugye szenvedő féllel kell kiplakátolni. Igen, és akkor kitől félünk most? Ukrán megszállástól? Ukrajna, Ádám, nem tudtad? Hát a katonákat, a Bober Krist, vagy mi a faszom, miniszter úr oda vezényelte, miután egy hétig rájöttek, hogy hol vannak fontos infrastruktúrák Magyarországon. Na mindegy, úgyhogy ilyen hírecskék jöttek ki. Egyébként a Panyi Szabolcs, ez még tegnap, vagy tegnap előtt még ki is írt valamit, hogy még jönnek szaftos dolgok erről. Ma droppolt valamit. Ma valamit, igen, egy ilyen lenyomatot, hogy mit beszélt a Szijjártó a Lavrovval. Meg lehallgatták a Szijjártót, és ott meg az volt, hogy a szlovák köztársasági elnök, ugye azt mondtak, a Pellegrini megkérte a Szijjártót, hogy szervezzen már egy találkozót a Fico meg a Putyin között, mert az nekik jó lenne a választásra. Ugye ez még a szlovák választás előtt volt. És akkor arról beszéltek, hogy persze, megpróbáljuk. Annyira vigyáznia kell az ablakok közelében, mert ez a nyílászárókkal gondolom. Igen, a Panyiról most lehet, hogy Mandiner cikk is. Igen? Hogy ő kém, vagy ügynök, vagy nem tudom. Hát vannak kapcsolatai, az biztos. Igen, meg most az Orbán Anitával próbálják összemosni, hogy nem tudom, a stábja tagja volt, amikor fideszes színekbe indult volna, az, hogy teljesen értetlen az a cikk. Egyébként, de csak átfutottam reggel, mert az elég friss, majd holnap. Úgyhogy most így a Szijjártóra úgy látszik, hogy ezek az európai ügynökségek egy kicsit rátámadtak szegény orosz szivárogtató emberre. Csinált egy videót erről? Csinált egy videót, nem tudom, kíváncsi ők-e, leszarom egyébként. Gondolom azt, hogy eszetlen összeesküvés elméletek a Tisza párttól, ugye a híres Panyi Szabolcs Tisza párt jelöltől. Jó, úgyhogy tagadja nyilván. Amúgy ez nem szólalt még fel? Hát a szuverenitásvédelmi hivatal. Nem, ők most nagyon csöndben vannak. Semmire. Biztosan nagy dobással készülnek, mint a Panyi. Majd kiírja a Lánci, hogy valami jön. Láncinak nem erre kéne felelni, hogy ez azért én megnézném a helyükbe ezt is, mert minket azért sikerült felülni a listára, de úgy látszik, az el nincs bajuk. Nem, a Fidesz nem, hát a Magyar Péter reagált. Ma az is napvilágot látott a nemzetközi sajtóban, amit a külföldi szolgálatok megerősítettek, hogy Szijjártó Péter Brüsszelben az Európai Tanács ülésein forró dróton volt minden ülésen Moszkvával. Forró drót, azért az jó. Hát, mi jó, hogy az EU tagjai vagyunk. Miért nem küldik a pénzt? Az jár nekünk, Ádám. Rohadt Brüsszel. Nem csoda, hogy már nem osztanak meg magunk semmit. Tájékoztatta az ott elhangzottakról, amiről zárt körben beszéltek európai kormány és államfők. És utána a Lavrov ki is tüntette, szóval annyira azért nem titkolják. Jó, ezeket. Igen, ott, igen, azokat raktam be végére. Az orosz külügyminisztert, vagyis Vlagyimir Putyint is. Amerika megtámadta Iránt, akkor is Oroszországba szaladtak. Uh-huh. Mi? Én nem tudom. Hát, hogy küldjék az olajat. Igen. Legyen baj. Ez az európai és a magyar érdekek nyílt elárulása, hogy egy európai ország ellen háborút viselő ország vezetőit tájékoztatja a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter kedvéért kikerestem a büntető törvénykönyvnek a hazaárulásról szóló paragrafusát. Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, büntet miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha azt állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával állami szerv követi el. Amit Szijjártó Péter művelt, az nettó hazaárulás. Azt tudom, hogy... Amúgy az a baj, elinflálták a hazaárulás szót egy kicsit. De ez tényleg az. Igen, csak azt mondom, hogy a Fidesz már inflálta, mert mindenkire, akinek nem az a véleménye, mint nekik, ugye ránk is, meg is nyertük a pert. Te viszont bíróságáddal kimondott, nem hazáruló. Bíróságáddal kimondta, hogy nem vagyok hazáruló. Ugye a pesti srácok megírta, hogy hazárulók vagyunk, mert nem értünk egyet az Orbán Viktorral, meg mindenféle baromságot állítottak. Reméljük a Szijjártót is megkérdezi a bíróság, vagy eldönti-e, hogy hazáruló vagy nem. Igen, és szóval ez viszont már azért tényleg az, hogy magyar külügyminiszterként Oroszország érdekeit szolgált ki. Az oroszoknak jelenteni titkos EU-s dolgokat, az azért a szövetségi rendszer elárulása, nem? Én nem tudom, erre szavaztak a Fidesz szavazók? Ez így benne volt a programjukban? Nem. Benne volt, mert folytatjuk, és valószínűleg előtt is jelentettek, de azért explicit nem írták ki a plakátokra. Nem üzenni Sopronból, hogy ruszkik haza. Na, majd legalább lesznek izgi kérdések a Peti otthon. A Peti itthon van? Aha. Hogyha engedik, igen. Ruszkik haza! Panyi Szabolcs lehet elmehetne kérdezgetni őt. Igen, most megnyitottam. Panyi Szabolcs versus Szijjártó videót azért megnézni. Szegény Peti, hogyha esetleg bekerül életfogytiglanom, akkor ki fog a Balázsral játszani, focizni. Na, mi van még? Hát a EU úgy tűnik reagált, és hogy kivágták Magyarországot az ilyen fontos megbeszélésekről. Ez szerint volt valami alapja az egésznek, hogy az EU... Ádám, ez ugye a biztos választás. Amúgy ez minden más országban, normális országban most lemondana a Szijjártó, és lehet az egész kormány, de hát most erre a hétre pont ez a balhé jutott. Most csak ez a hazárulás jutott nekünk. Igen. A szövetségi rendszer Európa teljes elárulása a háborús agresszor Oroszország felé jutott nekünk. Hát ez, na, ki tudja. Azért a 2,5 millió Fidesz hardcore szavazót, ez biztos nem fogja megrendíteni. Nem, főleg már nem is fognak róla tudni, de vagy nem tudom, az M1-en, meg a TV2, meg az Origo most ez hír. Az Origón, ami orosz propagandától nap, mint nap. Arra beszéltünk, de volt a Origón egy fordítás nélkül raktak ki valami ilyen orosz propit, tehát hogy a valami tulajdonnevet így cirilbetűsnek meghagytak. Az vicces volt. Úgyhogy erről szerintem nem lesz hír. Arról lesz hír, hogy a Panyi Szabolcs egy CIA ügynök kávé. Mm. Ami egyébként, ne haragudj, ha olyan jó vagyunk Trumppal, és a CIA a Panyit segíti, akkor a Trump elnök úr milyen barát? Ádám. Most rossz a CIA vagy jó? Hát én nem tudom. A Biden-et rossz volt, most jó. Most jó. A Trump elnök is békét hozott, de most háborúzik, de hát... Hogy nem tudják, mert ő is jól mondani. Tehát annyira ilyen sarokba szorította magát tényleg ez a kormányzat, hogy ez olyan hihetetlen. Mármint azoknál, akik tájékozódnak. Hát meg ugye a objektív világérzékelésben is. Na, az Orbán viszont megtalálta a felelőst, és elkezdett verekedni egy árnyékkal, hogy a Szijjártó Péter leallgatással kapcsolatos információkat. Az igazságügyi miniszter, a kis répafejű Tuzson Bence, hát a jelentéseknek, meg a kivizsgálásoknak a nagymestere, ugye. Ma az a Szőlőcsel... van, nem? Hát, és Magyar Péter volt. Az úgy lett volna igazi, hogy utasítottam, hogy már előtte kijön a vizsgálat. Hát ki tudja, mi lesz. Ugye eddig egyből nulla a Tuzson siker. Magyar politikus nem érintett az oroszországi dolgokban. Igen. Még egyszer ismétlem. Még egyszer elmondom. Szóval valószínűleg az azt jelenti, hogy igen, érintett. Igen, tehát eddig egyszer biztos hazudott a Tuzson Bence, hogy kurva szar munkát végzett. De azt mondja, hogy akkor ezek szerint elismert, hogy igaz? Hát ezt nehéz lenne nem elismerni, tehát konkrétan a külföldi titkosszolgáltok lehozták ezt a lenyomatot. Nem az a baj, hogy kiderült, hogy jelentünk az oroszoknak. Nem az a baj, hogy mi jelentünk az oroszoknak, mert azzal nincs baja. A hazárulással úgy látszik Orbán Viktornak nincs baja, ez azért ijesztő. Egyébként a Szijjártó se tagadta, a hamizászlós, hogy ezt a merényletet ezt itt tagadta kategorikusan, de azt, hogy azt ő jelentene arrólnak, az arról, hogy nem magyarázott, legalább akkor a bíróságon lehet mondani, hogy erről nem hazudott. Hát meg azért nehéz, nem? Amikor már az egész nyugati sajtó, meg az egész EU hát így ellened val, meg kizárják az országot, akkor azért... Ez a legfurcsább. Már mindenki tudja lassan a világon, akit érdekel lesz, hogy a oroszoknak jelentünk, kivéve a magyar szavazók nagy része. Akik... Jó, hát a Fidesz szavazóinak nagy része azért fugec. Szóval ez szürreális, hogy így itt van pár millió ember, akihez nem fog eljutni az információ, ha igen, akkor majd lenyintenek rá. Meg hogyha... megmagyarázzák, hogy a Ukrajna sokkal jobb, rosszabb lenne. Ukrajnak fizetik a Ukrajna a piszapéter. Mindenki ezt figyeli, hogy most mi lesz a következő 3 évben, hogy végre leváltjátok ezt, vagy van itt ez a 2 millió ember, aki majd újra megszavazza ezeket az embereket, miközben már mindenki tudja, hogy ez megy. De ezt sem értem, hogy lehet, szóval a G.D. Vance idejön kampányolni az Orbánék mellett, miközben az oroszoknak szivárogtatnak, akik... És közben a Panyinak segítenek az Orbán ellen. Jó, de mondjuk a Trumpról is azt mondják, hogy oroszkém. Vagy hát oroszok által fogott ember. Hát jó, de közben azért... Közben meg annyira nem, de azért közben azért az orosz szankciókat, olajszankciókat oldjuk fel, mert ugye most az Iránt szétlőttük a francba, ők meg lezárták a Hormuzi szorost. Teljes a káosz. Ez van, amikor pelenkás öreg emberek és orosz kémek irántják a világot. Na, nézzük meg, hát aljas rágalom, hiszen csak barátság kitüntetés vett, tehát ez még régi sztori, de hát azért nézzük meg ezt a két embert, akik ugye ők biztos, hogy nem jelentenek egymásnak. Így van. nézzük meg, mi volt még amúgy majdnem egy hónapja. Peti nem itthon volt, Peti ment volt? Jelenteni a atyuskának. Peti Putyinnál. Többet jár már Peti Oroszországban, mint az összes többi országban összesen, nem? A hétvégén volt, aztán az a német Balázsos, és ott volt a Szijjártó, és voltak ilyen transzparensek, hogy van már moszkvai lakásod, meg ilyesmi. Biztos van. Amúgy igen. Vagy hát a választás estén biztos lehet meglátogatja. Úgy látom, a Magyar Péter felhívta a figyelmét rá, hogy miféle bűnöket követhetett el esetleg. Nem véletlen van ekkora vergődésbe a Fidesz, mert hogyha tényleg elszámoltatás lesz, akkor itt már nem csak azon, hogy elnye-bejnye, nem jól vezetétek az országot, hanem az meg itt van miért felelősségre vonni őket, és itt már akkor tényleg forró helyzet. Hát meg azért basszus, azért kihúzni, tehát hogy a egész Nyugat-Európával hadakozni azért az nem biztos, hogy olyan nagy ötlet volt. Bár egyébként én azt nem értem, hogy ezt a... miért 3 héttel a választás előtt jönnek ki ezek. Tehát ezek évek óta köztudott dolgok. Hát még lehet, hogy úgy voltak vele, hogy tök mindegy, úgy is itthon megszavazzák a Fideszt, mert a DK az ellenfele, ami Fidesz, meg a Mi Hazánk, ami Fidesz. Mindenesetre, hát ez azért elég durva a sztori. Még ha nyílt titok is volt, hogy a oroszoknak a beépített trójai falu vagyunk, ez így gyakorlatilag most már hivatalos. Tehát, hogy ezt azért nehéz lenne letagadni, amikor lenyomatok jönnek arra, hogy mit magyaráznak a Szijjártóék. És hát a Panyi Szabolcsnak akkor nem sokára jön a cikke. Mit várnak? Én gondolom elég kemény lesz. Hogyha csak a tízere az, bazd meg, hogy a Szijjártó jelent a Lavrovnak, ez a tízer, akkor nem tudom, mi lesz a vége. Ez mikor jön ki? Nem tudom, finisében van, azt írtam a reggel. Szerintem a héten kijön. Az még hiányzott a Fidesznek. És az a baj, hogy már 100. ilyen, ami már rég azt kéne, hogy bocsánat, ez vállalhatatlan, le kéne mondani a kormánynak. És fake news. És ezek fontos dolgok, hogy ezek kiderüljenek, de hogy nem az van, hogy jó, hát ez most már akkor nyílt titok lesz, mert már nem lesz titok. Mindenki akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ezek fényében megyek el szavazni, hanem az lesz, hogy lesz pár millió ember, aki ez az első jut, vagy nagyon ferdítve jut el. Szóval hiába jönnek a valóságunkba, az objektív valóságunkba be újabb tények, nem változtat a dolgokon. Hát van az a kemény maga, ami ugye most már az oroszokat is pozitív. Emlékszem, még régen a politikának legalább voltak következményei? Emlékszem, a hagyót emlékszem, lecsukták egy ilyen pár millió forintos kenőpénzért. Hát régi szép idők. Régi szép idők, még a Nokia-s régi dobozok. Szép idők, igen, igen. Tudod, amikor még nem 500 000 forintért vettek aranyozott szappanadagolót. Ahhoz képest, emlékszem, hogy... Hát a korlátlan hatalom az hát kicsit felborított. Hogy a Gyurcsány beszéde volt a legnagyobb balhé, és a Fidesz teljhatalmának egyik alapja volt az összödi beszéd. De hogy ahhoz képest, hogy már kiderül, hogy oroszoknak jelent a külügyminiszterünk, hát azért az összödi beszéd akkor a balhé nem volt, amekkora ahhoz képest, hogy ezek sokkal nagyobb balhék, amik most vannak, akár a Szőlő utca, akár a kegyelmi botrány, MNB botrány, az, hogy az oroszoknak jelentünk, de közben mégse szólnak akkorát, miközben sokkal nagyobbat kéne szólniuk. Hát igen, igen. Biztos benne lesz, hogy az M1-en ez a hír. Ugye kedves MTVA dolgozók, biztos be fogtok számolni erről a hírről, hogy nem, a külügyminiszter az oroszokról. Mondta elején. Jó, oké. Megjöttek a magyarok! Elárulják az EU-t! És a Gyurcsányt védték! A Gyurcsány! A Gyurcsány, ugye, amúgy én is néztem, és már indul a Gyurcsány mosdatás, Nagy Ádám, tisztás influencer. De attól még ez teljesen jogos, hogy az balhé volt, és ennél sokkal súlyosabb dolog, hogy kisebb balhék. Úgyhogy leuralták teljesen a, főleg a bizonyos csatornákat. Oroszok, tehát azért a magyar történelem, amit tanulunk, a pirosbetűs ünnepeink, azért ez így beléd van verve, nem? Meg így ez a történelmünk, hogy az oroszok... Hát azért már próbálják ezt elmismásolni. De hogy tudják? Hát meg volt száva ez a kecis ország. Végig erőszakolták az egész országot a háború után, bazd meg, és amúgy nem lett jobb azóta. Tehát egy ilyen borzalmas latorállam az Oroszország. Folyamatosan háborúzik. És Beci, hogy a faszomba tudják ezt ilyen pozitív színbe feltüntetni? Tudom, hogy megy az orosz ilyen dezinformáció, propaganda, hogy a Putyin olyan, mint a Hitler már, hogy ő a Rothschildok ellen harcol egyedül, meg a Epsteinek ellen, és akkor ő a európai keresztény kultúra védője. De bazd meg, ez ki az, aki ezt beveszi? Közül lebombáz mindent szart maga körül. Fúj, geci. És amúgy ezzel a latorállammal barátkozunk, és ezeknek áruljuk el Nyugat-Európát, ahova ugye tartozni szeretnénk most már 1000 éve. Gratulálok Orbán Viktor, meg Szijjártó, meg Fidesz szavazók, meg mindenki, aki ebbe bármennyire is részt vett. Fúj, geci. Azon gondolkozom, hogy mi lesz még, hogy ha ennyire dörgölözünk Oroszországhoz, és milyen dolgokat lengetnek be folyamatosan Orbánék, hogy hogyan fogják, nem tudom, a poloskákat kirakni. Gondolj bele, hogyha megszavazzuk őket újra, hát én nem, de hogyha megszavazza Magyarország őket újra, segítséggel azért, mert az mindegy, arra is van egy cikk, hogy jön láthatatlan szavazókra, azt is megnézhetjük. De hogy mit fognak itt csinálni, hogyha még 4 évig lesznek? Valószínűleg inkább Oroszország, Fehér Oroszország irányába megyünk el, és van, aki ez Ezzel rendben van. Hát viszont, ő abban jött föl, Ádám. Hát milyen jó volt a Kádár, nem volt ellenzék, nem izé baszakodtak ott, hogy jaj, Kádár, ez nem jó. Mi az, hogy hatósági jár? Nem baszakodtak. Nem ott volt a bácsi, ott volt. Be, azt mondta, hogy így lesz, hatósági jár lesz. Mert mindenkinek lesz munkája, meg a faszom tudja, mi lesz. Érted? Igen. Nem akadékoskodtak. Kigyóváló Lipsik Ádám bemennek, azt okoskodnak, hogy jaj, jogi egyetet végeztem. Én is sokszor megkapom, meg a kommentekben megkapjuk, hogy minket börtönbe kéne zárni. Ugye engem, ugye, amikor külföldön voltam, haza se kellett volna engedni, el kellett volna venni a izémet. Már ennél durvábbakat is írtak. Szóval ez a mindset, hogy ebben vannak emberek, hogyha valakinek más a vélemény, kritizálja a kormányt, ami minden állampolgárnak amúgy dolga lenne. Nem, hogy nem hallgatom meg, hanem ezeket börtönbe kéne zárni. Hát, mint régen. Mm. Az ilyen ajvékoló idiótákat, akiknek nem tetszett a rendszer, Ádám. De hogy ez régen ránk kényszerítették ezt a szóval érdekes, hogy azt hittük, hogy azt a rendszert ránk kényszerítette Oroszország, de annyira megtaláltuk magunkat benne, hogy magunktól is megszavazzunk. Hát drága, és tisztelt a kivételnek, ami nagyon sok, de azért van, aki ezt tetszik, meg úgy nosztalgikusan gondol rá. Még nem voltak problémák, nem volt versenyhelyzet, meg nem kell fejleszteni magadat, hogy valami értéket letegyél. Jöttek az oroszok! Elegem van. Mint a gyárba, nézd az órát, népszavazás lesz. EU vagy Szovjetunió, ez lesz a népszavazás. Ezt kéne csak ráírni. EU-hoz akartok tartozni, vagy Oroszországhoz? Mert ezt döntjük el. Ezt döntjük el április 12-én. Ez lesz eldöntve, az orosz irányba akarunk menni, vagy az EU-ba akarunk maradni. Egyértelműen erről fogunk szavazni. És még magyarázni kezd bárkinek. Még izgulni kell ezen? Izgulnom kell ezen! Izgulnom kell! Három gyerekkel itt vagyunk, hogy most akkor vagy EU irányába megyünk, vagy Oroszország irányába, és azért nem mindegy szerintem. De miért nem akarsz Oroszország irányába menni? Ádám, csak a szomszéd ország fővárosát télen úgy szétlőtték, hogy ne legyen fűtés, hogy nulla fokba kelljen az embereknek élnie, hogy azt mondja a főváros polgármester, hogy aki tud, menjen innen egy több milliós városra, mert az oroszok szétlőtték. Nem ehhez akarsz te tartozni? Nem ahhoz az Oroszországhoz? Aki a szomszédjával így bánik? Na ugye, hülye idióta. Lipsi geci, bazd meg. Jaj, fázom. Hozzászoktál nagy jólétbe, amit a Orbán Viktor hozott itt neked. Hát igen. Na, nem marad idő. Mi jólétben élünk. Ezért nem is pofázunk. Igen. Ugye, ami én tényleg amúgy jólétben élek, ami azt jelenti, hogy élek úgy, mint Ausztriában egy átlag keresető ember. Itt Magyarországon az már a felső 10%. Te 300 millióból élsz, ne az ugyan már, bazd meg. Hát igen, arról beszélj. Na jó, hagyjuk is. Hagyjuk is, még van téma, ami sajnos nem nagyon kerül szó. Sok téma. Nagyon sok Uram téma Isten, nem kerül szóba, úgyhogy még lesz itt mit megbeszélni. A héten még sok dolog jön, lesz... Pannyi Szabolcs cikk, remélhetőleg. De nekünk is jön majd új tanulságaim epizód. Héten hol leszünk? Kecskemétről jelentkezünk pénteken, meg jön a hétvégén melyik videód jön ki? Hol volt? Egerbe? Eger az is izgi lesz. Úgy tényleg meg kell csinálni. Igen, és sok izgi dolog lesz még. Valamit el is felejtettem, főleg amit mondani akartam. Vannak könyvek. Minden van. Minden van. Hazárulás. Szóval elképesztő. Na itt tartunk. Egyfelől kettősség van benne, mert vicces az a vergődés, amit most láthattunk a szípeken, meg hogy az agyad leolvad a cringe-től, csak közben meg a háttérben meg orosz csicskák vagyunk. Nevetünk ezen, de a rideg valóság az, hogy miközben nevetünk ezen, megyünk Oroszország irányába, és ezen izgulhatunk, hogy most ez nem egyértelmű, hanem majd 12-én kiderül, hogy akkor megyünk-e tovább Oroszország irányába. Szerinted hazahozza Orbán a EU-s pénzeket, Ádám? Nem, majd a rubeleket hozza. Igen, bár orosz gazdaság az most olyan kurva erős egyébként, híresen jóban vannak ők is most. Bár ugye a Trump mindent megtesz, hogy az olaj azért felmenjen. Tartsatok velünk, ez az utolsó három hét izgalmasnak ígérkezik, mondjuk így. Még itt nagyon sok hír elmaradt, ami ugyanúgy izgalmas, bár ugye végtelen. Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?